To Trójka, program trzeci, jest 19, sobota, 28 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Podatek od galerii handlowych po nowemu powtórzył w Pelplinie premier Morawiecki. Początek długiego weekendu, już sporo pijanych zatrzymanych za kółkiem. W sali BHP Stoczni Gdańskiej świętowano rocznicę wolnych związków zawodowych. Po Żninie Pelplin szef rządu na spotkaniach z mieszkańcami Kujawsko-Pomorskiego w Pelplinie przypomniał, że udało się uzyskać zgodę Brukseli na opodatkowanie galerii handlowych i biurowców. Nasze działania, no powiem wprost Państwu, w Brukseli, w Komisji Europejskiej, nasze negocjacje doprowadziły do tego, że w końcu mamy zgodę na opodatkowanie również galerii handlowych i biurowców. Opodatkowane mają być te budynki, które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu. Zmiany mają dotyczyć sposobu stosowania progu 10 milionów złotych wartości budynku, do którego podatek minimalny nie ma zastosowania, poprzez odejście od stosowania tego progu w odniesieniu do każdego budynku. Próg ten będzie przysługiwał podatnikowi niezależnie od liczby posiadanych budynków. 5 osób zginęło w 95 wypadkach na drogach na początku długiego weekendu. Zatrzymano ponad 200 kierowców na podwójnym gazie. Na trasach jest więcej patroli, także na motocyklach. Tacy policjanci są bardziej mobilni i dynamiczni. Na co zwracają uwagę w czasie służby? O tym Cezary Piotrowski z olsztyńskiego patrolu. Zwracamy głównie uwagę na wykroczenia te, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, również przekraczanie prędkości dozwolonej oraz nieprawidłowe wyprzedzanie. Bardzo często dochodzi do wyprzedzań na przejściach dla pieszych, bezpośrednio przed przejściami dla pieszych. Korków nie ma teraz ani na trasach nadmorskich, ani tych prowadzących na Podhale. W sali BHP Stoczni Gdańskiej dobiegło końca spotkanie Świadkowie Historii w walce o wolną Polskę z udziałem byłych działaczy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Był to ostatni punkt drugiego dnia obchodów 40. rocznicy utworzenia WZZ Wybrzeża. Wcześniej ich 13 członków, w tym 5 pośmiertnie, zostało uhonorowanych krzyżami wolności i solidarności. Przed uroczystością wręczenia odznaczeń odczytano list prezydenta Andrzeja Dudy, który napisał, że działacze wolnych związków zawodowych swoją odwagą i determinacją stworzyli drogę do sprawiedliwej i solidarnej Rzeczypospolitej. Jeden z uhonorowanych, Andrzej Bulc, powiedział, że cieszy się z przywrócenia o nich pamięci. Dzięki tym odznaczeniom, dzięki książkom m.in. pana Cęckiewicza, to po prostu wolne związki zawodowe zostają przywrócone historii Polski. Wydarzeniu towarzyszyła też prezentacja najnowszej darmowej publikacji IPN o Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża, którą opracował m.in. Arkadiusz Kazański z IPN w Gdańsku. Jakby oddajemy głos tym działaczom WZZ-ów, którzy opowiadają swoje historie. Chcieliśmy też poprzez tę publikację przybliżyć w ogóle historię tej organizacji. Mamy wrażenie, że ona jest praktycznie i powszechnie nieznana. Działacze WZZ Wybrzeża byli inicjatorami strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Obchody zakończą się jutro koncertem w sali BHP Stoczni Gdańskiej. Nadciągają upały, mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska. Będzie napływać do nas bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego i ten napływ powietrza odczujemy już z soboty na niedzielę. Jutro na termometrach nawet 29 stopni można spodziewać się burz. Szczegółowo o pogodzie na najbliższe godziny tuż po serwisie sportowym. Tomek Gorazdowski. Wisła Płock przegrała z Zagłębiem Lubin 1-2 w piłkarskiej ekstraklasie. Na brak emocji chyba kibice narzekać nie mogli, szczególnie pod koniec. Rozstrzygnięcie padło w 90 minucie. Na dodatek z karnego gola na 2-1 zdobył Filip Starzyński. Trwa spotkanie Pogoni Szczecin z Sandecją. Do przerwy jest 1-0, a o 20.30 w grupie mistrzowskiej Lech spotka się w Poznaniu z Górnikiem Zabrze. Tylko spokój może nas uratować, zdaje się mówić, i mówi trener Lecha Nenad Bielica. Cisza medialna nie jest tylko cisza medialna. Ja mam, w domu mam ciszę też. Nie gadam o Lechu. Chcę być spokojny. Jestem spokojny, bardzo spokojny. Drużyna jest bardzo spokojna, pracuje bardzo dobrze, bardzo skoncentrowana. Jedziemy dalej. Początek o 20.30 na bułgarskiej. Jak piłkarze, walczą też siatkarze. Jest już faza półfinałów. PGS Krabbełchatów walczy w półfinale z Treflem Gdańsk i po dwóch setach jest 1-1. Drugi set zakończył się wynikiem 33-31 dla Trefla. Jeżeli dziś Skra wygra, awansuje do finału. Jeżeli Trefl, potrzebny będzie trzeci mecz. Wieczorem Zaksa zagra z AZS-em Olsztyn. Jak wygra, zamelduje się w finale. Świetnie pływali nasi w zawodach Pucharu Świata Wier. Dominik Busak i Szymon Wierzbicki wygrali rywalizację w klasie 49er. Najlepsza też była w klasie RSX Zofia Klepacka. Małgorzata Białecka była trzecia. Hokeiści za to spisali się fatalnie i właśnie spadli z dywizji 1A. W Mistrzostwach Świata w ostatnim meczu Polska przegrała z Kazachstanem 1-6, mówi Mariusz Czerkawski. Zaczęliśmy przecież mecz bardzo dobrze, no pierwsze 5-6 minut to my tak naprawdę graliśmy pod ich bramką, ale Kazachowie jednak o 12.30 w południe nie lubią się budzić, obudzili się o 12.43. No niestety, jak później już się obudzili, ciężko było ich dogonić. Pozmieniało się w ostatnich godzinach w rajdzie Argentyny. Nadal liderem jest Estończyk Ottanak, ale na drugie miejsce ze stratą 42 sekund awansował Thierry Neuville. Trzeci jest Chris Meek, który na ostatnich OS-ach sporo stracił, jest już minutę za liderem. Craig Breen miał poważny wypadek, auto rozbite, ale załodze nic się nie stało. Mistrz świata i lider mistrzostw Sébastien Ogier jest piąty w stawce ze stratą blisko 2 minut. Pięciokrotny mistrz świata wygrywał rajdy prawie w każdym miejscu na ziemi, a w Argentynie jeszcze mu się nie udało. 21 stopni na termometrach przy Myśliwieckiej w Warszawie. W nocy bezchmurnie, tylko na południowym wschodzie. Poza tym może zdarzyć się deszcz. Od 7 i 9 stopni na północy, obszarach podgórskich oraz na Lubelszczyźnie i do 13 stopni na zachodzie, lokalnie w centrum kraju. Wysoko w górach dość silny porywisty wiatr, a na szczytach Tatr w porywach do 80 km na godzinę. Jutro słonecznie, miejscami może grzmieć, od 22 i 24 stopni na północy do 28 i 29 na południu, chłodniej nad morzem od 14 do 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Są produkty, które się wyróżniają. Jak pasta Whitened Enzym z bromelainą, która wybiela zęby w 10 dni. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. XXI Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Janusz Prusinowski Kompania, Kapela Maliszów i Gwiazdy Muzyki Świata. Tłama i Dmitris Mestakidis. Od 10 do 13 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Biedronka przedstawia wielkie rodzinne opakowanie kapsułek do prania Ariel 3 w jednym, aż 80 kapsułek. Teraz wszystko, czego potrzebuje mama, tato, Franek i Jasia, a nawet Fafik w jednym opakowaniu. Wielkie rodzinne opakowanie kapsułek do prania Ariel 3 w jednym, 80 kapsułek w cenie 59,99. To tylko 75 groszy za kapsułkę. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Thank you. W czwartek moim trójkowym gościem był laureat Fryderyka za jazzowy debiut roku Kuba Więcek. Poprosiliśmy o nową muzykę i oto jest premierowe nagranie Me and My Present Reason. Za chwilę jeszcze drugie, obydwa studyjne, ale Jakub zgodnie z obietnicą przysłał nam też występ swojego trio na Jazz Ahead w Bremie. Występ, o którym już teraz bardzo dużo mówi się, że to znakomita wizytówka polskiego młodego jazzu na świecie, bo przecież na Jazz Ahead w Bremie obecni byli prawie wszyscy wielcy. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Metz. Właśnie na jazzowo, ale jest powód. Zaczynamy dzisiejszą listę osobistą. Thank you. Trio Kubowięcka i premierowa muzyka, ten utwór nazywał się frywolnie Found Snake in My Polish Garden. Występ trio na tegorocznym Jazz Ahead na koniec dzisiejszej listy osobistej. Teraz kontynuujemy przesłuchiwanie na raty debiutu płytowego Curtisa Mayfielda. Side of town, out of bounds to anybody who don't live around. I never learned to share or how to care. I never had no teachings about being fair. Depression is part of my mind. The sun never shines on the other side of town. The need here is always for more. There's nothing good in store on the other side of town. It's hard to do right in this filthy night. Just plain simple comfort is completely out of sight. My little sister, she hungry for bread to eat. My brother's hand-me-down shoes is now showing his feet. Ghetto blues shown on the news. All is well, but what the hell do they care? You across the track, completely relaxed. You take a warning fact. Don't you never come back. I'm from the other side of town, out of bounds to anybody who don't live around. I never learned to share or how to care. I never had no teachings about being fair. Depression is part of my mind. The sun never shines on the other side of town. The need here is always for more. There's nothing good in store on the other side of town. Oh, baby, it's hard to do right, you know, on the other side of town. This depression really got a hold on. To z pewnością jeden z najlepszych debiutów płytowych chyba w ogóle w historii muzyki popularnej. Mamy jeszcze perełkę z tej płyty, którą zderzymy z bardzo współczesnym nagraniem, ale to mniej więcej za godzinę. Teraz trzy razy, albo dwa razy w zależności jak te utwory osądzać, Gil Scott Heron, ale dzieli je prawie pół wieku. This poem is specifically for the master of the tenor saxophone, the immortal John Coltrane. There have been a lot of poems written mentioning Coltrane and the contribution that he made to black music, but none specifically about him that I know of, and none that that go into what I consider his greatest piece of Love Supreme. And I wrote this with a love supreme in mind, it's called, and then he wrote Meditations. Straddling the darkness, he controlled the bucking thrust and rode on into the emptiness that he alone would try to fill, into the middle to try and be the bridge between spirits. Expand, he screamed. The vacuum was aroused, suspicious and alarmed. Who would dare? But on he rode. The tailwinds were from Africa. The bass and force were timeless rhythms that restructured beat and consciousness. The chasms between seconds were made real and whole. New targets imploded within the void. Holes were punctured through ebony nothingness, and resistance increased. Walls appeared. Rise up, train. The answer is just beyond the next wall. Rise up, train. The answer is just beyond the next wall. The train rose up. No one had ever so thoroughly defied the night. The crosswinds were from the east. Lyrical assessments, harmonic sirens that called gut deep into never seen yet half-remembered desires. Is there a reincarnation, O Lord? Do I recognize a part of me that is dying in the crevices of all these bleached skulls? Lying conception is here. Non-existence attacked the man. Go back, intruder, you are not welcomed here. We have no need for your emotion here. We have no emotion here. But obscurity was losing its grip. The inky blackness gave way to gray shadows. The canvas of limbo became a veil, porous and smoking from the heat as rays of light touched upon never illuminated concern. The screams grew louder. The once placid nightmare of soundlessness was crumbling, giving way to cries. Go back, go back, go back, and screams of pain and anger. In this place you seek, black traveler, he was asked. In this place we will tear the flesh from your body. Here we will gladly crush your skull and pour acid on your exposed and rotting brain. But we never let you die. We hold you here alone and worst of all aware of all that we do to you. We hold you captive here in hell. But come, said the wind. The threats were not the only sound. The faint throb of warmth that lay vibrating just beyond the horror of hell was a magnet pulling and reaching, drawing him on. Come, hell is past for you, said the wind, and the rhythms of heaven absorbed him. A love supreme, a love supreme, a love supreme, a love supreme. And then John Coltrane wrote Meditations. That's it. It's called And Then He Wrote Meditations, and it's for John Coltrane. I want to make this a special tribute to a family that contradicts the concepts, heard the rules but wouldn't accept, and women folk raised me and I was full grown before I knew I came from a broken home. Since I lived with my grandma down south, where my uncle was leaving and my grandfather had just left for heaven, they said, and as every ologist would certainly note, I had no strong male figure, right? But Lily Scott was absolutely not your mail order, room service, typecast black grandmother. I was moved in with her, temporarily, just until things were patched, till this was patched, until that was patched, until I became at 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, the patch that held Lily Scott, who held me, and like them four, I became one more. And I loved her from the absolute marrow of my bones, and we was holding on. I come from a broken home. She had more than the five senses. She knew more than books could teach, and raised everyone she touched just a little bit higher. And all around her, there was a natural sense, as though she sensed what the stars say, what the birds say, what the wind and the clouds say. A sense of soul and self, that African sense. And she raised me like she raised four of her own. And I was hurt and scared and shocked when Lily Scott left suddenly one night, and they sent a limousine from heaven to take her to God, if there is one. So I knew she had gone. And I came from a broken home. And so my life has been guided, and all the love I needed was provided. And through my mother's sacrifices, I saw where her life went. To give more than birth to me, but life to me. And this ain't one of the cliches about black women being strong, because hell, if you're weak, you're gone. But life, courage, determined to do more than just survive. And too many homes have a missing woman or man without the feeling of missing love. Maybe there are homes that are hurt, but there are no real lives that hurt will not reach, but not broken. Unless the homes of soldiers stationed overseas or lost in battles are broken. Unless the homes of firemen, policemen, construction workers, seamen, railroad men, truckers, pilots who lost their lives, but not what their lives stood for. Because men die, men lose, they are lost, and they leave. And so do women. I came from what they called a broken home, but if they ever really called at our house, they would have known how wrong they were. We were working on our lives and our homes, dealing with what we had, not what we didn't have. My life has been guided by women, but because of them, I'm a man. God bless you, Mama, and thank you. Przeskoczyliśmy 40 lat, a teraz wrócimy 40 lat, choć płyta okazała się całkiem niedawno. Thank you. Płyta nazywa się Both Sides of the Sky. Ukochany, nadworny inżynier dźwięku Jimmy'ego Hendrixa skompilował ją według, jak twierdzi, wizji, którą sam Jimmy, z którą sam Jimmy pewnie by się zgodził. A tytułowa Linda, do której przesyła swoje pozdrowienia, dla wtajemniczonych to bardzo, bardzo konkretna osoba. 13 maja w studio imienia Agnieszki Osieckiej koncert Limbowskiego. Dzień wcześniej będzie gościem listy osobistej. Długo będzie opowiadał i będzie grał. Gościem koncertu będzie Iza Kowalewska, a my teraz rozdamy Państwu pierwsze dwa zaproszenia w pierwszym rzędzie na ten koncert. Przypomnę, 13 maja o 19 w studio Osieckiej. A Michał Limbowski zaśpiewa piosenkę Lou Reeda o mieście, w którym obecnie ma swój dom. Baby, it was paradise. solowe nagranie Limbowskiego. Tu gra rzeczywiście na wszystkim. Na koncercie w Osieckiej rzecz jasna będzie trochę większy skład. Pierwsze zaproszenie na ten koncert podwójne i w pierwszym rzędzie już rozdane. Bardzo prosimy dowiadywać się o kolejne bliżej koncertu, który przypomnę 13 maja, oczywiście w niedzielę o godzinie 19 właśnie w Osieckiej. Teraz raz jeszcze Michał, tym razem o Indii. Podróż do Indii pewnie będzie też tematem naszej rozmowy w przeddzień koncertu. Down in India, I was so alone, like a consolation goal of the weak boys. Down in India, God's looking like a cartoon called Easter eggs, gazing at me and asking what I came for. What am I looking for? Down in India, finding out there is nothing to be found down in India. Down in India, I was studying, forgiving myself unforgivable mistakes that I did when I was away from you. Down in India, I realized I love that woman. I've lost when I've got on the plane that took me all the way down to India. Down in India, running on the beach, crying in my pillow for you. Falling down in India, so far away from you. Screaming at those children and wondering what to do. I was rich and blind, a bastard child of America. I was cruel and dead, a bastard child of America. I was cruel and dark, a bastard child of America, of America, down in India. I've met death, misery and pain, crippled people begging me for rain. Sun burned my skin, fake killer poisoned my blood. Oh. And I lay down and I started to pray. And I'm still there. And I'm still there. Pięknie wydana winylowa płyta, wolna od brudów cyfrowych, co podkreślają realizatorzy. Studio Rogalów niespecjalnie kocha cyfrę. Był Limbowski, jest Sosnowski. Marked all my life. kolejna piosenka jest bardzo na czasie z uwagi na po pierwsze tytuł, po drugie to, że Agata Karczewska wygrała w Osieckiej eliminację do Jarocina i po trzecie, ponieważ wczoraj była to w Trójce piosenka dnia. Beth. The whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. I guess he's waiting, he's knocking at my door. Don't even bother to get up. Take me to White Hart Lane. I won't be the one to blame your family for killing Lady D. And even the gunners stopped there screaming after losing 3-1. Hurricane blowing like the Welsh, they say. To dare is to do. And now it's lonely, so I'm going underground to look for people just like me. Old Joey Strummer sang, London's calling, but nobody really knows what it means. The whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. The whole empire's cursing at us. Camden pavement wants me dead. And even if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. Agata Karczewska wystąpi w tym roku na festiwalu w Jarocinie. Wciąż nowe ogłoszenia. Niedawno okazało się, że dał się namówić po długich negocjacjach Lech Janerka. Podobno trwają negocjacje występu zespołu Apteka, który ma zagrać płytę o całym mieście od początku do końca. Na pewno będzie Don Guralesco. Prosimy nas słuchać na bieżąco. Podajemy wszystkie update'y jarocińskie zgodnie z ich chronologią. Szykuje się nam też specjalny koncert w przeddzień festiwalu jarocińskiego. Gościem festiwalu ma być też bardzo, bardzo znana postać ze świata jazzu, która ma korzenie rodzinne właśnie w Jarocinie. No i ten najważniejszy gość tegorocznego festiwalu, jego twarz i nie tylko, choć powiedział, że nie chce być żadną twarzą, czyli Johnny Lydon z zespołu Sex Pistols, który z Pinem da koncert, a poza tym będzie jeszcze jego wystawa. Jesteśmy w tym roku w Jarocinie trójkowo przez całą imprezę, a nawet chyba dwa dni wcześniej. Dawno niesłyszany Public Service Broadcasting, który przypomnę, w ubiegłoroczną Barbórkę zagrał transmitowany przez nas koncert w kopalni w Zabrzu, 330 metrów pod ziemią. Melody.

też będziemy. Zapraszam. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.